temperatury szklanych miast i nazw w nich. Nic nas nie niesie mocniej niż rzeczy bez nazw. I myślę, że to może być nasz ostatni. Kocham karcić wiarą w jutro, chuj w to. Brzydzi mnie ludzkość i dźwięk o tej porze. Czasami bywa chyba zwyczajnie zbyt późno. Jeśli stawiali na mnie, nie mogli wybrać gorzej. Ej, chyba nie da się, jestem tu sam, nawet gdy niedzie nas tłum. Nie znam więcej historii jak ta, mając ukonać świat, to stukacie nas próg. Znów liczę na cud w cudzym mieście, marnując na próżno energię. Rozbić i nie mówiąc prawdy, czekam aż któryś to powie nareszcie. Zawsze kasne, jakbym był neonem, po środku miasta chwilę przed świtem. Mało mam rzeczy, które są moje, pół życia puszczam się z bitem. Pół życia żyję dla liter, dla cyfer i bitew, których nie szukam. Lewitując mu metra nad szczytem, czekam na chwilę, by cicho upaść. Mówią, że trzeba biec, trzeba chcieć. Przyjdę się takim czymś, popyt na krótki fame, na królów tamte tryk, tryk. Ty łapałem nas, zapach źle ubitych gniazd. Ściany miast, klejąc treścią z ziemi do gwiazd, dodajmy wetron. Już wszystko mi jedno, jak mam wziąć mi to, niech biorą teraz. Mógłbym zapaść się w nicość i urwać nagle to padnie tam, gdzie sera. Nie widzę sensu już nieraz, miejsca, chwili by ukoić skronie. W cudzych domach na granicy walki chcę zapomnieć o tym i wrócić tu w tony. Zawsze gasnę, jakbym był neonem, po środku miasta chwilę przed świtem. Mało mam rzeczy, które są moje, pół życia puszczam się z bitem. Pół życia żyję dla liter, dla cyfer i bitew, których nie szukam. Lewitując pół metra nad szczytem, czekam na chwilę, by cicho upaść. Nie potrafię słuchać już wrzasku, nie umiem już czerpać z tego. Z rąk wypada mi cały świat twój, mógłbym zabić za trochę innego. Mam dosyć już barwy świateł, chłodnego szkła i zimnych oczu. Kończę się tu razem z moim światem, powoli gasnę w mroku.